Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Είναι προφανές ότι εγώ δεν θα βγω να πω στον ελληνικό λαό ότι αυτό που σας φέρνω είναι ένα success story, όπως έλεγε. Αυτή είναι η διαφορά με τους προηγούμενους. Αυτή είναι η διαφορά. Και είναι η μόνη διαφορά με τους προηγούμενους. Ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βγει να μας πει ότι σας έφερα success story. Δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο, γιατί με αυτή την πορεία κάποια στιγμή θα το ακούσουμε και αυτό. Αν και είναι δύσκολα τα πράγματα για να μιλήσει έστω στα λόγια κάποιος για success story, δεν λέμε για τώρα, λέμε σε κανένα δίμηνο τρίμηνο. Αλλά εντοπίζει διαφορές. Όντως αυτή είναι η μοναδική διαφορά. Δεν θα βγει να πει για success story. Θα είχε πλάκα βέβαια, αν και με κάποιους τρόπους το ψηλό είπε χθες. Θα ακούσουμε τα σχετικά. Αναφερόμαστε στη συνέντευξη που έδωσε για άλλη μια φορά στην ΕΡΤ χθες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Εκεί λοιπόν μάθαμε και πολύ χρήσιμα πράγματα, όπως συμβαίνει πάντα με τέτοιες συνεντεύξεις. Να, για παράδειγμα, ότι δεν μειώνονται οι μισθοί και οι συντάξεις. Όπως ξέρετε, έρχεται ένας ΦΠΑ κανονικός, έτσι πολύ ωραίος. Έρχονται στους συνταξιούχους κάτι αυξήσεις στις εισφορές για την υγεία. Παίζει ένα με τις μικρές συντάξεις. Στον ΟΓΑ ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όλοι αυτοί είναι μικροαμοιβόμενοι, μικροσυνταξιούχοι, μικροεργαζόμενοι, μικρομισθωτοί. Για όλους αυτούς λοιπόν υπάρχουν αυτά τα μέτρα μέχρι στιγμής, όσα έχουμε αντιληφθεί όλοι μας, τα οποία ψηφίζονται σήμερα, αύριο, όπως θα ψηφιστούν ή στις 2022 του μήνα. Μάθαμε λοιπόν χθες από επίσημα χείλη ότι δεν μειώνονται όλα αυτά. Δεν κόβονται μισθοί και συντάξεις. Μπράβο! Άρα δεν συνεχίζεται η λογική της εσωτερικής υποτίμησης. Μπράβο! Ενέσως όμως με τους φόρους και το ΦΠΑ, βεβαίως αυξάνεται το ΦΠΑ. Μειώνεται. Είναι γεγονός. Μειώνεται όχι οι μισθοί και οι συντάξεις, να λέμε τα πράγματα με το όνομά. Η αγοραστική αξία. Η αγοραστική αξία, βεβαίως. Ο κύριος Τσίπρας έχει πράγματι μια ευκαιρία να γίνει εθνικός ηγέτης. Δεν κόβονται μισθοί και συντάξεις. Βέβαια. Μειώνεται όχι οι μισθοί και οι συντάξεις, να λέμε τα πράγματα με το όνομά. Η αγοραστική αξία. Η αγοραστική αξία, βεβαίως. Να και ο Τσαγανέας. Βεβαίως. Δεν μειώνονται οι μισθοί και οι συντάξεις, μειώνεται όμως η ικανότητα κάποιου να αγοράσει πράγματα. Λόγω του ΦΠΑ και λόγω όλων των υπολείπων. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι μείωση μισθών και συντάξεων. Μπορεί να μην έγινε κανονικά όπως το έκαναν οι προηγούμενοι, αλλά το κάνουν τούτη με έναν άλλον διαφορετικό τρόπο. Το αποτέλεσμα ίδιο ακριβώς. Ίδιο ακριβώς. Ευτυχώς που εμείς εδώ είμαστε μπαθείς, το ξέρουμε, το έχουμε πει αυτά και παλιά, δεν είμαστε καθόλου αντικειμενικοί, δεν βλέπουμε πουθενά φως και. Όμως υπάρχουν κάποιοι που έχουν εκτιμήσει τη στροφή, στροφή λέγεται, όλο αυτό το ξεκατίνιασμα λέγεται στροφή προς το ρεαλισμό. Ένας από αυτούς. Ακολουθεί τώρα. Ο Τσίπρας πρέπει να κάνει κάτι, γνώμη σας. Πρέπει να πάρει αυτή να κάνει μια. Να φτιάξει μια κυβέρνηση και με προσωπικότητες. Μπορεί να γίνει, αν κρατήσει την Πρωθυπουργία με μεγάλη ευελιξία και φέρει σε πέρα στην ανόρθωση της χώρας, αυτό το τριετές πρόγραμμα δηλαδή, το ολοκληρώσει και εισπράξει όλα αυτά τα ποσά, θα είναι ένας χαρίλαος Τρικούπης, θα είναι ένας μεγάλος πολιτικός. Μα αυτό λέω, θα μπορέσει να το κάνει. Ιστορίας. Πιστεύετε, λέω, ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να κάνει μεταρρυθμίσεις μέσα στη χώρα σοβαρές? Εγώ μπορώ να φανταστώ ότι όπως έκανε τη στροφή αυτήν, την οποία εγώ χειροκροτώ και επιδοκιμάζω στις Βρυξέλλες. Και είμαι έτοιμος να υποστηρίξω και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν έχω φανατισμούς, ξέρετε. Ο κύριος Τσίπρας έχει πράγματι μια ευκαιρία να γίνει εθνικός ηγέτης. Εγώ λοιπόν σας λέω αυτή τη στιγμή ότι αναλαμβάνω πλήρες τις ευθύνες μου και για λάθη και παραλήψεις και για την ευθύνη της υπογραφής σε ένα κείμενο που δεν πιστεύω. Ωραία αυτή η αντίφαση. Αυτό το τελευταίο προηγούμενο ήταν ο Θόδωρος Πάγκαλος, βεβαίως, ο οποίος έχει καλά λόγια να πει μαζί με τα λόγια τα καλά του Αδόνιδος και κάποιοι δημοσιογράφοι από γνωστά παράθυρα που τόσα χρόνια έβριζαν το λαό, έβριζαν και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα όμως έχουν τα καλύτερα, στηρίζουν Τσίπρα, φανατικοί, ΣΥΡΙΖΕΙ κανονικοί. Στα παράθυρα, τι λέει δημοσιογράφοι, αυτούς που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει κάθε βράδυ στις 8 νωρίτερα, λίγο πιο μετά, λίγο πιο αργά. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει, όπως λέει ο ίδιος, μια συμφωνία με την οποία διαφωνεί. Αυτό είναι ένα τεράστιο υπαρξιακό δράμα, το οποίο τα έφερε η μοίρα και η τύχη να του έρθει του συγκεκριμένου ανθρώπου, τον συμπονούμε, τον καταλαβαίνουμε. Οι υπόλοιποι Έλληνες έχουν επίσης υπαρξιακά δράματα να εφαρμόσουν στην πράξη, στην τσέπη, στο σπίτι τους, στη ζωή τους, μια συμφωνία που δεν την έχουν υπογράψει. Και έχουν δώσει και εντολές με διάφορους τρόπους να μην έρθει αυτή η συμφωνία. Αλλά την έφερε ο σύντροφος Αλέξης και πρέπει να κινηθούμε, όπως ο ίδιος λέει, να κινηθούμε μέσα σε αυτά τα 82 δις. Όλο αυτό ακούγεται και σαν μια πάρα πάρα πολύ ωραία, τεράστια, για άλλη μια φορά μεγάλη φυλακή. Κοιτάξτε, είναι απολύτως σαφές ότι η χώρα θα πρέπει να κινηθεί, διότι παίρνει 82 δις, θα πρέπει να κινηθεί στο πλαίσιο το δημοσιονομικό που ορίζει αυτή η συμφωνία. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ο κύριος Τσίπρας έχει πράγματι μια ευκαιρία να γίνει εθνικός ηγέτης. Πρέπει να κινηθεί στο πλαίσιο το δημοσιονομικό που ορίζει αυτή η συμφωνία. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Μπράβο! Δεν υπάρχουν αμφιβολίες. Πρέπει να κινηθούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Βεβαίως, υποτίθεται δεν θα είχαμε άλλα τέτοια πλαίσια. Τελικά ήρθε ένα τεράστιο, βαρβάτο, μεγάλο πλαίσιο και πρέπει να κινηθούμε εκεί. Τον ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα στην αρχή να λέει, το είπε στη χθεσινή συνέντευξη, ότι δεν θα βγει να μας πει για success story. Ωραίο, το κρατάμε. Περιμένουμε βεβαίως, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει μιλήσει όντως για success story. Όμως, χτες στη χθεσινή συνέντευξη, είχαμε τη χαρά και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε εδώ δημοσίως να ακούσουμε ότι αυτή η προσαρμογή, έτσι λέγεται όλο αυτό το μακέλεμα και ο κανιβαλισμός κατά των δικαιωμάτων των ανθρώπων, τις ζωές, της τσέπης, της οικονομίας, της ηρεμίας του ελληνικού λαού, όλο αυτό λέγεται προσαρμογή. Λοιπόν, αυτή η προσαρμογή, το τρίτο μνημόνιο, η θηλιά η τεράστια, είναι η ποιότερη από την προηγούμενη προσαρμογή που έκαναν οι προηγούμενοι. Το είπε, κανονικά δεν το έχουμε μοντάρει, τίποτα δεν μοντάρουμε πια. Δουλεύει για μας, πάντα δουλεύει είναι η αλήθεια, αλλά τώρα τελευταία είναι όλα έτοιμα. Θα ακούσουμε και όσο ακούμε, νομίζω και εσείς και εμείς εδώ, τον ευχαριστούμε θερμά. Καταρχάς, να απαντήσω σε σχέση με τις ηφαισιακές τάσεις. Μέχρι τώρα, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, είχαμε προσαρμογή 4% του χρόνου, το κάθε χρόνο. 4% το χρόνο. Συνολικά τα 4 τελευταία χρόνια 16%. Η προσαρμογή που έχουμε τώρα θα είναι 1% το χρόνο. Σαφώς η ποιότερη δημοσιονομική προσαρμογή. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Μπράβο! Τα μέτρα είναι 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα δημιουργήσει ηφαισιακές τάσεις, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί το ηφαισιακό μείγμα των προηγούμενων προγραμμάτων με το ηφαισιακό μείγμα του προγράμματος συμφωνίας που φέραμε εμείς εδώ. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί το ηφαισιακό μείγμα των προηγούμενων προγραμμάτων με το ηφαισιακό μήμα του προγράμματος συμφωνίας που φέραμε εμείς εδώ. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Και εμείς ευχαριστούμε και την Παναγία και ό,τι άλλο υπάρχει και μπορεί να ευχαριστηθεί και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τη Μέρκελ και το Σόιμπλε, όλοι αυτοί που φρόντισαν, ώστε αυτό το ηφαισιακό μείγμα να είναι καλύτερο από τα ηφαισιακά μείγματα των προηγούμενων. Διότι έχει μια αξία να συγκρίνεις ηφαισιακά μείγματα. Ένας λαός γι' αυτό υπάρχει, να κάνει τις συγκρίσεις. Τι είναι καλύτερο ως μείγμα ηφαισιακό, αυτό, τα προηγούμενα, το προπροηγούμενο. Όντως, σε τούτο εδώ, όπως λένε όλοι οι ειδικοί, εντός, εκτός της χώρας, είναι ό,τι καλύτερο ως μείγμα ηφαισιακό μπορούσε να φέρει κάποιος. Η καλύτερη φαντασία δεν θα μπορούσε να προβλέψει, προδιαγράψει τέτοια καταστροφή, γιατί αν εφαρμοστεί έστω και στα μισά, δεν πρόκειται να μείνει τίποτα όρθιο. Καταστήματα, εργαζόμενοι, δικαιώματα, επιχειρήσεις, οτιδήποτε ξέρουμε από την ομαλή κανονική ζωή, την κανονικότητα όπως την αποκαλούμε. Ο Γιάννης Δραγασάκης είπε μια αλήθεια σήμερα το πρωί, βγήκε στο ραδιόφωνο στο Κόκκινο, συνομίλησε με τον Κώστα Αρβανίτη και είπε μια αλήθεια που τη λένε βέβαια πάρα πολύ εδώ και χρόνια. Την έλεγε και ο Δραγασάκης κάποτε. Όμως δεν είχαμε τη χαρά να τον ακούσουμε δημόσια να το λέω όπως θα ακούσετε. Το έλεγε εσωτερικά, δεν το έλεγε εξωτερικά. Να ακούσουμε όμως τι ακριβώς είπε. Και το τελευταίο με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, πρέπει να το πω τώρα δημόσια, το είχα πει και τότε, όχι δημόσια. Για μένα είχε ένα λάθος. Το λάθος ήταν ότι εξελίχθη ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς διαπραγμάτευση. Αυτό ήταν το λάθος. Όταν συμμετέχει σε μια ένωση νομισματική, όταν έχει τα βασικά εργαλεία πολιτική σου σε υπερεθνικούς θεσμούς, σχεδόν τίποτα δεν μπορείς να κάνεις ερήμην μιας ευρείας διευθέτησης των θεμάτων που είναι σε κρεμότητα και της διαμόρφωσης νεοπλασιών. Ο κύριος Τσίπρας έχει πράγματι μια ευκαιρία να γίνει εθνικός ηγέτης. Όταν έχεις τα βασικά εργαλεία πολιτικής σου σε υπερεθνικούς θεσμούς, σχεδόν τίποτα δεν μπορείς να κάνεις ερήμην μιας ευρείας διευθέτησης των θεμάτων που είναι σε κρεμότητα και της διαμόρφωσης νεοπλασιών. Αυτό είναι σωστό και είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν τη λέει πρώτος ο Δραγασάκης, την ξαναλέω, τη λένε δεκαετίες πάρα πολλοί κόμματα, φορείς, επιστήμονες, άτομα, πρόσωπα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Έχει εκχωρήσει η Ελλάδα και κάθε χώρα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες. Πόσο μάλλον στα χρόνια της κρίσης με τα μνημόνια έχει εκχωρήσει όχι μόνο αρμοδιότητες και άλλα πράγματα. Σωστή παρατήρηση, διαπίστωση. Όταν όμως βγαίναν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Θεσσαλονίκη και μετά και λέγανε θα τα κάνουμε κόντρα στην Ευρώπη και θα ούτε μία στο εκατομμύριο η Μέρκελ δεν θα αρνηθεί, θα είναι μέρα μεσημέρι, θα χορεύουν τα νταούλια, θα χορεύουν οι ζουρνάδες, τα πεντοζάλια, όλα αυτά τι ήτανε. Ή βλακή ανοησία ή αδίστακτος, αυτός που τα έλεγε. Ή είναι ανόητος ή είναι αδίστακτος. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει τρίτο ενδεχόμενο εδώ, το καταλαβαίνει ο καθένας και δεν έχει και μεγάλη σημασία σε αυτή τη φάση να βγει κάποιος να πει τι ακριβώς ήταν και γιατί τα έλεγε. Έχουμε καταλάβει όλοι, αυτό είναι το ωραίο με όλα αυτά, ότι ο καθένας έχει δώσει τις απαντήσεις του, οπότε όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, οι απαντήσεις υπάρχουν. Δεν έχει χώρο για άλλες απαντήσεις. Ίσα-ίσα δημιουργούνται νέα ερωτήματα για το πόσο ικανός και μέχρι πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό το παραμύθι που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ας το έχουμε όμως στο μυαλό μας αυτούς τους ευρωπαϊκούς υπερεθνικούς οργανισμούς. Λύση δεν πρόκειται να υπάρξει. Καταλαβαίνω την αγωνία όλων μας ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο, αλλά και μέσα σε αυτό δεν υπάρχει τίποτε άλλο επίσης. Πάμε να ακούσουμε και τα καλά λόγια, γιατί όλο αρνητικά λόγια είμαστε εμείς. Ο κύριος Τσίπρας έχει πράγματι μια ευκαιρία, θα συμφωνήσω τον κύριο Παπά με αυτό, να γίνει εθνικός ηγέτης. Μπράβο! Εγώ σας λέω ότι η Ελλάδα έχει μπροστά της λαμπρό μέλλον. Και αυτό μπορεί να μας το προσφέρει ο κύριος Τσίπρας και αν το προσφέρει αυτό ο κύριος Τσίπρας, πράγματι θα τον γράψουμε καλά λόγια ιστορία. Να πάμε επιτέλους όλοι μαζί ενωμένοι μια γροθιά και να κάνουμε τι? Να αλλάξουμε επιτέλους τη χώρα μας. Αν θέλετε, μπορείτε να με κατηγορήσετε για πολλά πράγματα. Σας κατηγορούμε. Μπορείτε να με κατηγορήσετε ενδεχομένως ότι είχα αυταπάτες, ότι αυτή η Ευρώπη μπορεί να νικηθεί. Ότι η δύναμη του δίκαιου μπορεί να κερδίσει τη δύναμη των τραπεζών και του χρήματος. Αυταπάτες. Όλα αυτά ήταν αυταπάτες. Είχε αυταπάτες ένας πρωθυπουργός, ένας άνθρωπος που έχει πληροφόρηση πολύ ιδιαίτερη από τα μέσα, από τα έξω, που συνομιλεί με τους ξένους, που προετοιμάζεται όχι μόνο αυτός. Με ένα ολόκληρο επιτελείο, άτομα πάρα πολλά, εκατοντάδες άτομα ετοιμάζονται για μια τέτοια κρίσιμη στιγμή και τον ακούσαμε χτες 3-4 φορές να λέει είχα αυταπάτες, δεν εκτίμησα σωστά, υπερεκτίμησα, πήγαμε το δίκιο, ενώ εκεί αυτοί λειτουργούν μόνο με τα συμφέροντα. Παιδί πέμπτης δημοτικού, αν του περιγράψεις λίγο τι γίνεται, έχει καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει με αυτή την Ευρώπη, με το Σόιμπλε απέναντι, με τη Γερμανία, με τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Δεν θα συμπεριφερόταν έτσι. Παιδί και έκτης δημοτικού, όχι μόνο πέμπτης δημοτικού, μη σας πω και τετάρτης. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε έναν πρωθυπουργό που πέρα από τις όποιες ιδεολογικές διαφορές μπορεί να έχει κάποιος, ακόμη και σε αυτό το πλαίσιο που όλοι τον στηρίζουν, άνθρωπος με τόσες αυταπάτες δεν ξέρω αν μπορεί να φέρει σε πέρα σε αυτό το πρόγραμμα που έχει δεχθεί να φέρει σε πέρας. Άνθρωπος που δεν συμφωνεί με αυτό το πρόγραμμα, σε οποιοδήποτε τομέα, κάποιος που δεν συμφωνεί με κάτι, σίγουρα δεν μπορεί να το φέρει σε πέρας. Από όπου και να το δει κανείς, από την αριστερά, από τη δεξιά, από το κέντρο, το συμπέρασμα νομίζω είναι ακριβώς ίδιο. Όμως, όπως ο ίδιος λέει, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, από τα 20 που είχε θέσει, κέρδισε τα 14. Οφείλω να ομολογήσω ότι η σκληρή διαπραγμάτευση και η δύσκολη διαπραγμάτευση ξεκίνησε από το γεγονός ότι είχα ένα κείμενο από το Eurogroup, το οποίο ήταν πάρα πολύ κακό. Και αν είχα να διαπραγματευτώ, άρα 20 σημεία, κέρδισα τα 14, τα 15, δεν μπόρεσα να κερδίσω και τα 20. Αυτό ακριβώς. Κρίμα. Χάσαμε τα άλλα 6. Αν όλο αυτό που ζούμε είναι κέρδος 14 σημείων, φαντάζομαι τι θα είχε γίνει αν είχαμε κερδίσει και τα υπόλοιπα 6. Ευτυχώς που δεν κερδίσαμε και τα υπόλοιπα 6 και μείναμε στα 14 και ζούμε αυτό που ζούμε και έχει ξεκινήσει και ξετυλίγεται σε πληροφορίες δημοσιογράφων. Αλλά τώρα που έρχεται και στη Βουλή, μαθαίνουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Όχι μόνο εδώ, δυστυχώς. Να ήταν μόνο εδώ, θα ήταν καλά. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο της εδώ Ελληνοφρένειας. Ξέρετε ποιος απαντά εκεί. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μήνυμά του, αποστολή στο 54-100. Όποιος θέλει να στείλει mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, studio@realfm.gr. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Σήμερα υπάρχουν και απεργίες και συγκεντρώσεις. Ξαναρχίσαμε. Και το απόγευμα έχει συγκεντρώσεις και η ΑΔΕΔΗ στην πλατεία Κλαφθμόνος, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 7 και το πάμε στις 7.30 στην Ομόνια. Πηγαίνετε όπου θέλετε, μην κάθεστε σπίτι, πάρτε τους δρόμους. Ο δρόμος σήμερα είναι ο δρόμος, όπως κάπου διάβασα στο... Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο δρόμο, αυτό ακριβώς. Ο δρομογράφος νομίζω το είχε γράψει στο Twitter. Μην καθόσαστε σπίτι, καμία απογοήτευση και ΣΥΡΙΖΕΙ, συνεχίζουμε κανονικά όπως κάναμε κάθε φορά. Κλείνει και το μετρό, αρχίσαμε τα παλιά ωραία. Κλείνει την πλατεία Συντάγματος, το μετρό στην πλατεία, ο σταθμός κλείνει στις 6 ώρα το απόγευμα, λόγω συγκεντρώσεων, λόγω λαϊκών διαμαρτυριών. Όλα αυτά υποτίθεται θα τα καταργούσε η κυβέρνηση, τα κατήργησε, είναι η αλήθεια, για 6 μήνες. Με το που έφερε το μνημόνιο, ενεργοποιούνται τα πάντα, από σήμερα ΜΑΤ παντού στους δρόμους. Δεν χρειάζεται να φοβηθούμε από όλα αυτά, αλίμονο, 6 χρόνια τώρα, 5 χρόνια, δεν φοβήθηκε κανείς από όλα αυτά. Συνεχίζουμε κανονικά, έτσι όπως ξέρουμε, έχει μεγάλη σημασία σε αυτή τη φάση οι συγκεντρώσεις, όλες οι συγκεντρώσεις, ακόμη και της ΑΔΕΔΗ, αυτής της ΑΔΕΔΗ, ακόμη και η ΓΕΣΕ αν κάνει, αυτή η ΓΕΣΕ, τι να κάνουμε, να είναι γεμάτες, πόσο μάλλον των υπολείπων που έτσι κι αλλιώς είναι συνεπείς και πάντα έχουν μαζικές και σταθερούς στόχους και συγκεντρώσεις. Έχει μια αξία να είναι όλα αυτά γεμάτα. Θα έχουμε εκτακτό, ποιος είναι? Η Μαριτίνα Ζεφυριδέ από τη Βουλή. Δεν ρωτάω, θα μας πει τι είναι. Έλα, Μαριτίνα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έχουμε την πρώτη παρέτηση της κυρίας Βαλαβάνη, η οποία αναπληρώνεται Υπουργός Οικονομικών. Υπάρχει ήδη επιστολή της προς τον Αλέξη Τσίπρα, όπου αναλυτικά παραθέτει τους λόγους της παρέτησής της. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα συμπεριφερθεί απόψε, αν δηλαδή θα είναι εδώ ή όχι. Πάντως υπάρχει ήδη η πρώτη παρέτηση, νομίζω, υπουργού και από την βουλευτική του έδρα. Και από τα δύο, και από βουλευτική έδρα. Και από την βουλευτική έδρα, ναι. Μάλιστα. Μιλάω ούτως ή άλλως για μια συνθηκολόγηση που είναι συντριπτική, που δεν θα επιτρέψει ανασύνταξη δυνάμεων. Μιλάει για επιδείνωση με δική μας υπογραφή, με του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, της κατάστασης ενός εξαντλημένου λαού εκεί που πήγαινε να σηκώσει κεφάλι. Τη χαρακτηρίζει τα φόπλακα για πολλά χρόνια. Οπότε νομίζω ότι κατόπιν τούτων δεν είναι πολύ εύκολο να παραμείνει σε οτιδήποτε από τα δύο. Νομίζω ότι τιμά την κυρία Βαλαβάνη, η οποία εντάξει, ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ χρόνια, αλλά νομίζω ήταν μια ειδική περίπτωση και μια εμβληματική μορφή, σοβαρή έτσι κι αλλιώς. Αν εξαιρέσουμε αυτά τα αρχικά που είχε πει εκεί στην αρχή της κυβέρνησης, ότι πρέπει να πληρώνουν όλοι, ακόμη και αυτοί που δεν έχουν. Κατά τα άλλα, πάντα είχε ένα σοβαρό λόγο και τον υποστήριζε όπως μπορούσε. Νομίζω είναι απώλεια σημαντική αυτή. Να σου πω, Θήμιο, για όποια σημασία έχει, ότι στην επιστολή που διαβάζω της κυρίας Λαφαζάνη λέει. Βαλαβάνη, με συγχωρείτε. Ναι, λογικό. Λέει ότι ακόμα και τώρα, Δευτέρα πρωί, που σημαίνει ότι η επιστολή δεν είναι σημερινή, οπότε δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να βρίσκεται στη Βουλή απόψε η κυρία Βαλαβάνη. Εφόσον την έχει στείλει από τη Δευτέρα το πρωί την επιστολή της και δεν είχαμε μάθει κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Αυτά συμβαίνουν στο Κοινοβούλιο. Είναι έντονες οι αναταράξεις, είναι και λογικές. Και κανείς δεν έχει πάρει το μήνυμα. Αντίστοιχες αναταράξεις, βεβαίως πιο ελαφριές, γιατί μιλάμε για 5 χρόνια πριν, άλλα κόμματα, πιο συστημικά, ότι και καλά βγάζουμε το ΣΥΡΙΖΑ εκτός. Εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν έχει λάβει το μήνυμα. Τα παντός καιρού ισχύουν, οι καρέκλες ισχύουν, γατζωμένοι όλοι σε αυτά και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Το είδαμε και χθες. Το βλέπουμε και με διάφορα έτσι στελέχη που μπαίνουν και βγαίνουν και λένε τα δικά τους. Η ιστορία είναι αμήλικτη. Ο λαός πρέπει να γίνει αμήλικτος, το είπαμε και πριν. Ευκαιρίες υπάρχουν, αφορμές άπειρες. Ο καθένας δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι ούτε δεν ήξερε, ούτε απογοητεύτηκε. Δεν υπάρχει χώρος για απογοήτευση, δεν υπάρχει και χώρος για άγνοια. Ο μόνος χώρος που υπάρχει και δεν τον έχουμε πολύ δοκιμάσει, γιατί όλα τα άλλα συναισθήματα τα έχουμε ζήσει κατά καιρούς, είναι ο πολύ συστηματικός, πολύ επίμονος δρόμος, πεισματάρικος αγώνας χωρίς ψευδεστήσεις, όσο γίνεται πιο καθαρός. Με ό,τι ο καθένας βάζει στο μυαλό του ως καθαρό, για να μην νομίζετε ότι υπάρχει ένα μόνο καθαρό, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε το πρώτο βήμα. Τι έχουμε τώρα, να πάμε μέχρι τις πρώτες διαφημίσεις. Α, τον παλιό, καλό, πολύ καλό Αλέξη Τσίπρα. Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι η πρώτη πράξη της κυβέρνησης της αριστεράς, αμέσως μόλις συγκροτηθεί η νέα Βουλή, θα είναι η ακύρωση του μνημονίου και των εφαρμοστικών του νόμων. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι να σταματήσουμε την καταστροφική λιτότητα, να καταργήσουμε τους μνημονιακούς νόμους και τότε να κάτσουμε επί ίσης ώρες στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Εγώ λοιπόν σας λέω αυτή τη στιγμή ότι αναλαμβάνω πλήρες τις ευθύνες μου και για λάθη και παραλήψεις και για την ευθύνη της υπογραφής σε ένα κείμενο που δεν πιστεύω και είμαι υπερχομένος όμως να υλοποιήσω. Σε ένα κείμενο που δεν πιστεύω και είμαι υπερχομένος όμως να υλοποιήσω. Διαπραγματευτώ άρα 20 σημεία, κέρδισα τα 14, τα 15, δεν μπορούσα να κερδίσω και τα 20. Είναι προφανές ότι εγώ δεν θα βγω να πω στον ελληνικό λαό ότι αυτό που σας φέρνω είναι ένα success story, όπως έλεγε. Αυτή είναι η διαφορά με τους προηγούμενους. Συμμετέχει σε μια ένωση νομισματική, όταν έχει τα βασικά εργαλεία πολιτική σου σε υπερεθνικούς θεσμούς, σχεδόν τίποτα δεν μπορείς να κάνεις ερήμην μιας ευρείας διευθέτησης των θεμάτων που είναι σε κρεμότητα και της διαμόρφωσης νέων πλαισίων. Όταν του το έλεγε αυτό εκεί στο Μαξίμου, όταν το συζητούσαν αυτό, ποια ήταν η απάντηση? Θα είχε ένα ενδιαφέρον να μας πει ο κύριος Δαργασάκης, γιατί είπε ότι δημόσια δεν το έλεγε αυτό, το έλεγε όμως εσωτερικά εκεί στα γραφεία. Είπα εγώ πριν να κατέβει ο κόσμος όπου θέλει και απαντάει ο Γιώργος. Τι όπου θέλετε, ρε. Όλοι με το πάμε. Στη Θεσσαλονίκη, στο υποκατάληψη Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Κατευθείαν. Άλλο μήνυμα. Η Στέλλα. Αναρωτιέμαι τι να σκέφτονται τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βασανίστηκαν κυριολεκτικά στη Χούντα όταν ακούνε τον Τσίπρα να κλαίγεται για την ασφυκτική πίεση των κακών Ευρωπαίων. Όντως θα έχει ενδιαφέρον μια τέτοια ψυχοθεραπεία. Και η Τζέννη. Τελικά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης έγινε σαν το μετρό της. Ζήτω ρε ο Τσίπρας ρε. Ζήτω, δεν βαριέσαι. Ζήτω ρε και φίτησε ρε και στο Πολυτεχνείο ρε που κουτάτε τα παιδιά. Ψωμί παιδεία ελευθερία ρε. Αυτό το Πολυτεχνείο ένα καλό να μην έχει βγάλει από εκεί μέσα. Έναν καλό ρε που... Έναν καλό να μην έχει βγάλει αυτό το Πολυτεχνείο. Είναι να περνά στο Πολυτεχνείο πια και να λες κατάρα που πέρασα, δεν είχε άλλη σχολή να περάσω. Ξεκινάς με αρνητικό asset που λέμε. Ο ελληνικός λαός πολύ αποδείχθηκε πολύ μερακλής ρε φίλε, έτσι. Του Σαμαρά το Τσουτσούνι δεν το ήθελε, αλλά ήθελε την

Να δούμε αν και αυτό είναι μούφα, ψέμα ή θέατρο και το έπαιζε θέατρο όλο αυτόν τον καιρό. Άντε να δούμε, εδώ θα είμαστε. Ξέρεις τι, πιστεύω ότι έχει την πρόθεση μεταξύ μας και τίμια. Για να δούμε, γιατί την πρόθεση την είχε και προχθές στο Eurogroup. Σε πάω γιατί δεν είσαι μηδενιστής. Η εκκλησία ούτε ευρώ. Τι δουλειά έχει η εκκλησία, παιδί. Α, όχι, έχει. Γιατί κάτι είχαν ψελίσει προεκλογικά, λέει, και διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Μετά το μάζεψε, άρχισε να φυλάει τα χέρια των παπάδων. Τότε δεν τα βλέπαμε, αλλά τότε νομίζαμε ότι απλά είναι για τις εκλογές για να βγει. Ότι ξεκίνησε από τότε η αλλαγή και η κολουτούμπα δεν το βλέπαμε. Α, και τα λείψανα, ναι. Τα λείψανα, πώς, τι, αρχηγός κράτους, πρώτη φορά αριστερά. Δεν μας σώσαν ότι τα λείψανα το σανιό μου μέσα. Δεν ήταν αρκετά. Φέρτε κόκαλα να γλιτώσουν τα μνημόνια. Σιριζέοι, σύντροφοι, όλα αυτά ο Τσίπρας τα έκανε που δεν πιστεύει, που είναι και άθεος. Αν ήταν ένθεος, τι στο διάλογο θα έκανε. Δηλαδή ο ένθεος προχωράει παραπάνω από το χειροφύλλημα του παπά. Προφανώς. Πού φυλάει ακόμα. Πόσα κόκαλα θα έφερνε. Είναι των αριστερών, εγώ δεν τα καταλαβαίνω, ρε φίλε. Αυτόν τον αριστερών, εγώ τα καταλαβαίνω. Απάντα, θα κάψω την ομελέτα να πούμε. Ομελέτα τρως ακόμα. Τώρα έχουμε μνημόνιο, παιδί μου. Το Περιστέρι βάλαμε κότες, κορόιδο. Τι κότα, παιδί μου, σούσι, σολομό. Τις κότες έχουμε στο μαξί μου, εσύ τις έχεις στο Περιστέρι. Ναι, Real FM. Ναι. Ναι, μισό λεπτό παρακαλώ, μισό λεπτό. Τι περιμένω. Μαμά, ναι. Παρακαλώ, τι περιμένω. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Ευτυχώς, βρε παιδάκι μου, που είστε κι εσείς όαση μέσα σε αυτό το. Να μην το χαρακτηρίσω την ωραία παρέα που μιλάνε όλοι με τα ίδια και τα ίδια. Τι να κάνεις. Δεν ακούω κιόλας καλά. Άμα ακούεις καλά, θα παίρνεις και τηλέφωνο, δεν θα παίρνει η κόρη. Δεν ακούω, βρε. Δεν πειράζει. Όλα καλά, να είσαι καλά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε γερά. Αν αυτή, βρε παιδί μου, τι προδοσία. Καλά. Δεν είναι προδοσία. Δεν είναι προδοσία. Αναβολή επανάστασης είναι. Μας έβαλε ο Αλέξης στο σνουζ. Σε λίγο είναι να γίνει. Απλά πρέπει να ανασυγκροτηθούμε για να την κάνουμε. Δεν μπορούμε να είναι έτσι ξαφνικά επανάσταση από μια μέρα στην άλλη. Σιγά-σιγά, μόνοι μας θα βγούμε. Μόνοι μας θα βγούμε και στο βουνό και από το ευρώ. Έλα. Άντε, γεια, να είσαι καλά. Α, και εσύ, συνεννοήθηκα τώρα. Με ποιες μιλά, πόσες. Καλά, άντε, γεια. Τάπαγο. Καλείται ο κυπριακός ελληνισμός όπως ερώμενος υπεράν αντιθέσεων και κακών αναμνήσεων του παρελθόντος. Επιδείξει κατανόηση και συμπαράσταση προς την κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Συσπηρούμενος πέριξ αυτής, βέβαιος ότι ούτω διασφαλίζει ένα λαμπρό μέλλον. Πας ως τη σφαίρη ένοπλων αντίσταση θα εκτελείται επί τόπου. Δελτίο ειδήσεων. Από τη Λευκωσία, 15 Ιουλίου του 1974. Και επειδή εμείς εδώ τώρα γραφόμαστε στην ιστορία, δεν μας γράφει μόνο, γραφόμαστε. Έτσι λοιπόν και τότε γραφόντουσαν στην ιστορία Κύπρος. Η Ιουλιανά, τα τότε Ιουλιανά, γιατί κάποια χρόνια πριν είχαμε και τα άλλα Ιουλιανά του 1965. Εμείς θα σταθούμε στα δεύτερα, έχουν μια άλλη αξία. Το ίδιο δελτίο ειδήσεων ανακοίνωνε για τον Μακάριο ότι είναι νεκρός. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Ανακοίνωση της Εθνικής Φρουράς. Η Εθνική Φρουρά είναι απολύτως κυρία της καταστάσεως. Τονίζεται και πάλι ότι το πρόβλημα είναι καθαρός εσωτερικών. Είναι πρόβλημα ελληνικών. Ήδη ο Μακάριος είναι νεκρός. Όμως την ίδια ώρα είχε διαφύγει στην Πάφο και από έναν πρόχειρο ραδιοφωνικό σταθμό απίφθινε μήνυμα. Εδώ ο ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός της Κύπρου. Εδώ ο ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός της Κύπρου. Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίον σε εξέλεξες για να είναι ηγέτης σου. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός. Αυτά λέγανε τότε, αυτά συνέβαιναν, δεν συνέβαιναν μόνο αυτά. Το απόγευμα της ίδιας μέρας ορκίστηκε εκεί ο Σαμσόν, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα διαγγέλματα που βγάζουν όλοι αυτοί οι χουντικοί, είτε είναι Έλληνες είτε είναι Κύπροι, και η γλώσσα που χρησιμοποιούν. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νικόλαος Σαμσόν, απευθύνει διάγγελμα προς των ελληνικών κυπριακών λαών. Ελληνικέ, κυπριακέ λαέ. Εν ονόματι Θεού και ανθρώπων και κατόπιν τιμητικής επιλογής μου υπό των ενόπλων δυνάμεων του λαού μας, ανέλαβον σήμερον την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι εις όλους σας γνωστά τα μέχρι σήμερον διατρέξαντα που επέβαλον την σωτήριον επέμβαση των στρατευμένων τέκνων της πατρίδος μας. Η σωτήριος επέμβαση των στρατευμένων τέκνων της πατρίδας μας. Αυτά 15 Ιουλίου του 1974, γιατί πέντε μέρες μετά ολοκληρωνόταν η καταστροφή. Πολεμικών ανακοινωθέν.